الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما امور مصلحه دافعا دپاره د عذاب ذکر کېدو چې څنګه اسباب بیانول چې عذاب دنیا کې دیو جن راضي نو دا سه قران ور سره هغه اعمالم بیانې دا غي د وجنا د الله عذاب لري کیږي واپس کی نو دعا آغی کی پا نفی سر ذکر کئی چلاوی شرک مکاوے ظلم مکاوے او یو ذکر کئی مثبت چه احسان کوای یو بل سر دا مشاور دری امور دی او دری اصول دی ناول الله دې اثبات د توحید کوي او باغبان دې خپل طرف نه وحي بیانې خپل فیصله بیانې خپل وصیت بیانې چې ما په دې وصیت مسله باندې وصیت کړې ما په دې مسله باندې امر کړې دې حکم کړې دې هغه به خلک اړو حسابینا نو اللہ رشتینی دے او دا خلق و خلیل اعتبار نشتا کٹول مخلوق دا دنیا را جمع شی او مسائل را مخ کی چی دا ضروری دا دا ضروری دا دا مسئلہ دی را حما دا دا دی دیر زیاد ضرورت تے دا ټول دا رو جن بئی او اللہ رشتی نیده چه نا مسئلہ توحید ضروری ده دکا اللہ ده بلی مسئلہ سخاص ذکر ندکڑے قرآن کی عمر ندکڑے چه عمر کئی حکم کئی او فیصلہ کئی وصیت کئی نو صرف ددی چه زما بندگی کوئے بغیر زمانه د بل چا بندگی مکوئ وقضى ربک حکم کړی دی ربستا فیصله کړی دی ربستا الله تعبدوا الا اياه د دې خبرې چې خلقو د بل چا عبادت مکوئ کاغه د جبې عبادتې نو هم کاغه د بدن عبادتې نو هم او کاغه د زړه عبادتې هم دا ټول عبادت دي. او ټول الله ځان پورې خاص کړی دي. او حدیث پاک کې راغلیو روایت د نعمان بن بشیر رضی الله عنه سره چې د عبادت او مغز او نلی چې دی هغه دعا ده. زګاری او شی چې دنیا کې د ډیرو سیزونو نه جوړ شوی اډیر پرځې پکې راځم شوی اوی کی اومین پرزئی کا نا چدا غیشے دار و مدار پاغی باندی دا عبادتم یودا سے مرکب شے دیر پرزئی پکے چه اغا صلاتم ده و اغا زکاتم ده و اغا روجام ده او اغا حجم ده او اغا ذکرم ده او اغا فکرم ده ولیکن اهم جز پکی دعا ده پکار آواز کل او فریاد کل ده دی خلینا چه آواز باسی الله تبع و باسی چی اللہ دا عبادت تے چی کم عبادت کی دا آواز وی آغا عبادت چی او چی دا آواز پکنین آغا عبادت ندے آغا عادت تے الدعا و مخل عبادتی چې دعا حقیقت کې د عبادت مغز او نه لري. چې الله رب العزت وی چې الله تعبدو الا اياه نو معنی دا ده چې الله تدعو الا اياه. بل چا ته आवाज نه مکوي بل چا ته فریاد نه مکوي بل چا ته رحمت شموایې دا صفت دا اللہ دن ولی بلچالا ورکوئے شرک خوم داگی تاوئی چی دا اللہ پا صفت کدی بل را دن نکو دا مل اول خبر قرآن دا کردی دا ابتدانا چی ایو الناس عبدو ربکم اے خلقو بندگی چی کوئے عاجزی چی کوئے اندخ پل ربیے کوئے حسر اکڑے دے قرآن کے ہر زی کی تدی مسئلی پا حق کی چی خاستا عبادت بکو خاستا نامدد غوار او ہر وقت مانزو کی دغوائیو کنا اللہ سر وعدہ کو چی خاستا بل چاننا ندی کی دوالا خبر را لی امد اللہ وحدانیت امرد دا شرک دا غمین مسئلہ و چکل دائی پہ انسان کے نٹول عبادت یہ قبول دی اجدا پہ کنی نو اڈو پکار ندی چزان کڑی خپیدی اوغازی زان سلک کڑی چې د چا عقیده د شرک نه راجز اسی ځان کړی دلته آرام پکارو د شرک سره خو عمل نه قبليږي. یو په لستا عقیده دای چې نازول شته د برخه خاوندان شته اول په جمعه ترازی مونږ او داس کې دا خو نکیږي. وبالوالدين احسانا حقوق ذا الله بيان شو حقوق العباد احسان کوئے مور او پلار سره احسان. الله خپل حق سره ذکر کړی دی، څنګه چې خپل حق بیان کوم چې عبادت به زمای په طریقې توحید او دغه سي احسان به مور او پلار سره کوي. یو په لې اشاره کړی دا د دې حق ته چې دا ډېر زیات دی، ځکه الله خپل حق په سي ذکر کړی. فاصل حکمت په کې دا دی چې الله وی کدا مور او پلار درته وي چې الله سره شرک وکړه نن به کې اگر کو حق یې زیات دی چې ما خلق باندې یخه دی چې وبالوالدین احسانا، دا خو الله یې خدای په خلق باندې چې مور او پلار سره به احسان کوي ډیر حق یې دی، و عبادت به نه کوي بندگی به نه کوي کہا کہ ار سمر ډیر شو نو د عبادت لایق خونه ده بندګۍ لایق خونه ده دې د پاره او سره نږدې بیان کوخه. او چې والدین یې ذکر کړل چې دې لایق د عبادت نه دي، اگر که په اولاد باندې ډیر حق ده خدا حق نشتا نه په ژوند باندې او نه پس د مرګ نه. نو دا نور ټول په دې باندې قیاس دی. الله رب العزت وی چر کله استاد مور او پلار دا حق نشتا چې تاغي تروکو کې سجدو کې تاغي تاوازو کې پسخت کې او حاجت غواړي دا بابا څوک دی دا تا ته د مور او پلار نه ډیر نږدې دی، دا پیر څوک دی شیطان دا تا ته د مور او پلار نه ډیر نږدې دی، دا ولی څوک دی دا ملنګ څوک دی دا نازولې څوک دی. الله او تا ته مور او پلار یادی چې خې پیژنې پیدایت نه الله استاد پر سبب ګرځولې نو چې اجازه تا تنشته چې د دې عبادت وکې او د دې تعظیم وکې او زیبند الله حق صرف کې ځانور سوک دي چې ته دومره لوی ظلم کې دومره لوی جهل ځان سره واړوم روان کې او پیر له بوزه او اغله په خپو پرې باسي او اغله په چاپی کوي او دا څوک دی دا مور او پلار نوم ډیر نږدې او قران دې په اړه دل توب الوالدین احسان ذکر کړی چې دین تنور څوک نږدې شتا چې الله دې په اړه اجازه نه کړي دا هغه حق او چې هغه خاص د الله دی نو دا نور څوک دی چې تا د خدای توب مرتبه ته رسولي دي تا او تخپل ټول ارسه والا کړی دي او تا عقیده ساتلی ده چې د دې په ما باندې پوره حق ده او په ما باندې پوره قبضه ده، زه د دې په نظر کې ما زه د دې په منګل کې ما او که زه د دې خلاف حکم نو یریږم چې څه چل برا سره وکي. الله دې شرک رد پاره وکړه. ادواله مسلې د توحید اثبات ته احسان کوه مور او پلار سره احسان، خو عبادت یې مکوه بندگی مکوه. اما یبلغن عندک الکبر کچره اورسی استا په ژوند کې بډاوالی تا احدهما او کلاهما یو د دې دوالو نام او یا دوالا مور او پلار چې ته ژوند دی او دې محتاج شو جنت ته غوې ستابلی ستایت نشته دې پرې نه دی لیوانې نشي ګورې، دا خو لیوان توپ دی، دا خو جهالت دی، دا خو ضلالت دی، دا خو د خدای نه ډیر لوی بغاوت دی. چې هغه د توی احسان کوا اتا پس سوک شیطان راغې نبویت لی د مور او پلار د خدمت نه محرومه کړی، څومره لوی تاوان او نقصان یې سره او که دستا دوست نه دی دستا دشمن دی، چې ته د دومره لوی نعمت نه محرومه کړی، دا نعمت خو بیا نه پیدا کیږي. الله وی که یو تنی مور او پلار او که دواړی و چې ته ژوند دی او دې ستا خدمت ته محتاج شو، ځکه نبی علیہ السلام لبا راتلو صحابه کرام او اجازت به تن وختو چې مونږ تا سره جهاد لزو. ولې جهاد خو ډیر لوی شوق دی، ډیر لوی جذبه ده. نبی علیہ السلام بو تداوی چې احی والدات، مور او پلار دې ژوند دي، هغه به او فی ففیه ما فجاهد، د قستا جهاد دې دې خدمت کوا. قران الله را لګلې ته دین ز پاره، دین دار عبادت دار ثواب کار دار، تا قران پرې خره او کچکول دې غاړي تا چولې ثوابونو پسې ګرځي، مور او پلار دې نه خپه دي، تدلته وږي کلی کی ازمره محتاج چوبن مومی ډوډۍ نه مومی دوای نه مومی د دې خوارې او د دې لوګې نمړشي او تدلته کې ثوابونه ګټي مینځل دې تاو کړی دا دې خلق حال ګوره ټول په دې مصیبت اخته دي. خا قران او تسهیل لار خي، کامیابی لار خي، او دې هغه تشاکړې ده چې الله رب العزت پسو کې ثواب وایي او ثواب پاغي کی د بنده په خله کې ثواب نشتا. اما یبلغن عندک الکبر، کچره اورسی استا په ژوند کې بوډا والی تا احدهما، یو د دې دواړو نه او کلاهما، یا دمر بختوري چې دواړه د تپاتې شو، فلا تقل لهما اف، نو قدر یې کوا، احترام یې کوا، ادب یې کوا. ادب ته قرآن خیخا، ته د پردي سړی نه چا پیرا ګرځي، یا سړی پردي سړی نه ډډه ته دا غوړې. فلا تقل لهما اف، پردو کې ادب نشتا، پردو کې ثواب نشتا، الله وي خپلو کې. وانذر عشیرتک الاقربین، عرضه کې الله د خپلوانو حق بیان کړي چې دا حق دی، تا باندې اول دا لازم دی. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، نموایا دې دواړو ته اوف قدرې، فلا تقل لهما اف، موایا دې دواړو په مخ کې د خلینا اوف قدرې. دا اوف لفظ کوم ځای کې استعمالیږي؟ د نفرت په ځای کې، چې بنده داسې یو سووینی چکر کهتی نکیگیم بدیشیم نفرتیتی نکیگیم، نو اف داوی که غار سمراد پا حق کی دکر کشی کده تا پتا نی او جامع باندی پلیتی او گنگی او سوکورتا ہوئی چه دا جامع خوده چه دیو گورنی اف خاورا پی پرتائی، دولا پی پرتائی، سبل صداق پی لگی دلی، نو دغه وخت کې اوف کوي کنه چوه دا سو شو یا می می خراب شو. نو قران زکه دا سی وی چې کېدی هی چې ستا مور او پلار دا سی حد تر رسیدلی چې غی د خپل ځان په سمباله خو په صفای نه پویږي. نو کله چې تراشی او اغي اوینه په ګنګه کې او په پلیته کې نو فلا تقل لهما افن اوف اوف اونکه غواره زکه تبوم دغه سی پروتوي لړلې او تپلې نو دی چره اوف کړو نه ذکر کنو کړی بلکې تبه پاک کړی او تبه صفا کړی او تا تبه داسې جامې او کپړې واچولې ننن ته دغه حق ادا کنه ښا چری خود مجبورې د وجه نه چې انسان کله د صحت تورسی نه د خپل ځان نه نه خبر نو ته به ته غوسی کې چې دا سم مصیبت ته او دا پاکی صفائی نشته دی او په پوندو د نه بېګیو دا سي اولاد ځه زیم لا سوچت کې چې خدای ما او بخي موجه ته وای دا لاس ته خدای بخلې تا دا مور او پلار سره کم ظلم کړی دی استانو عمل تاجت نشتا دا دل پورا دی کنه ښا ملوی اوف بنکه ښا کته ډیر سوتره او کنن خلق ډیر سوتره دی کنه نو دا مور او پلار په حق کې انداز کې وی صفائی نشته دی ته وکای کنه صفائی تل صفائی چا کولا موایا دې دوالو ته اوف قدرې ولا تنهرهما او مدي تا رټن کوا او زور نه کوا ان نو اولاد پاغي باندې چل دکې که پارس باندې گزار وکم که چپلې ول را واغستا کلرګیته لا سور سیدو توبه مړې کړو مور او پلار ملک لدی ډیرو خلقو ها د لوګي تنزینا د نه علاج د وجنا د ظلمونو نا اغي نغوالي دور ساري وسو یو ګلاس براله راکا او د کټ کې مې په بل ډډه باندې واړوا او دینه دې اوسګار د ته دور وخت نشته دې دا مسلمانی وقل لهما قولا کریما او خبرې کوا دی سره خبرې ډېرې خوږې خپل وړوکواله ماشوماله یاد کا کنه چې تا ته خبرې چا خولې چې ماشوم وي پسنه پوي دې نو دی به تا سره ډېرې خوږې خبرې کولې ماما تا ته ودا خو کنه چې ماما چاته وي او بابا چاته وي د تا ته خبرې خولې ځکه تا باندې ډیر زیات مینو کنه دواګانې به کولې او استاد سر صدقې به ور کولې اډیر به پکې شرکونوم کړی نو استاد پارا به زیارتون لتلی باباګان لوتلی چې دې لوی شي او د باندې سموصيبت نه سمارض نه د ملک تعويذونه به تا چولي کنه د استاد صحت ته پاره نو کاری ارنګ دي ته بدانه وي چې د دې په خپل عقیده خراب ودان نه استاد پاره ستامور او پلار دي که عقیده خدا او که خنه ده دغه قران چې نازلې ده ناغه وخت کې د چامور او پلار مسلمانان نو اولاد او زامنی مسلمانان شیو امور او پلار په هغه زړه کا تکیو الله رب العزت داغه مور او پلار په حق کې وته وی چې د دې احسان احسان کوا د دې خدمت کوا او دې سره خوږی خبرې کوا وقل لهما قولا کریما خبرې کوه دی سلام خبرې نرمه واخفض لهما جناح الذل او کتا ساتا د دې لپاره لا سنا د ادب د دې قدر کوه احترام یې کوه کنایه د تواضع نه تکا جزی که نو مورو پلار تکاوا بل سوگ داسی نشتا دے چی تاغی تلاس پنا مودری گیم نا اول حق دا دا مورو پلار دے وخفد لهما جناح الذلیم خکتا کا دے دوارو تالا سنا دا عدب دا مطلب ندے ظاہری چی سنگ قرآن وائی چ خلق ته نه دا دلیل چت کړه دې چې کومور او پلار لا اوس خر خو اخله په خپو پریوز نو خیر دې دغه قران وی چې وقت په الله ما جناح الذل ودا خو یو زین دې کنه سورته حجر کې راغلیو چې نبی له سلام ته ویلې وقفذ جناحکم للمؤمنین بیا باغم صحابه له پخپو پریوتو چله او توید دي صحابه قدر کوان احترام کوان دی باندې لري سختی تیریږي صاحب مارګرتیا کې نو ډیر خیالي احساسات دا غدا مطلب شو چې وله پخپو پریوزی غلط استنباط کوي قرآن دا توحید دا پار راغلے دیتنا شرک راو باسی دیتا کنایات دا قرآن وی خکتا ساتا دی دوارو تا لا سنا دا عدب من الرحمت دا وجه دا مهربانینا چستا ذلکی دی سر محبتی او دی سر مینی ستانیت دیر صفائی تدا ځان د پاره یو ډیر لوی غنیمت غنی او الحمدلله او چې شکر دې الله چې زه دې د دې خدمت ته پاره پیدا کړم او زمانه دې د خدمت واغستو نو داسې صفانیت به سره ساتي من الرحمتي دې کلمه کې ډیر لوی کمال لې زکاول خو داسې خلقو چ قدر پکې نو احسان پکې نو مور او پلار سره او کچری وو ناغم د غرض د پاره ترې پورې به د مور او پلار قدر کاو د مور به خنه کاو خو د پلار به کاو چې سو به تی نه ګوت نه ولا ګولې بس او ته به ولا ګول نو بیا پلار نو مطلب داو چې دنیا سو مقصد او غرض وو هغه به تن لاس تک بیا پلار مړ شو الله زکوې چې مینه رحمتې په دغه غرض باندې نه په دغه مقصد باندې نه چې ته دا هغه نه پته مې بلکې خاص د رحمت او د مهربانۍ د وجې نه چې دا زمو مور او پلار دي ما باندې ډېر لوی حق دی او دا د الله رب العزت حکم دی نو زکه بزادي خدمت کوما وقر رب ارحمهما او دعا غواړه د دې لپاره چې رب ترحم کې پدی باندې تخپل مهربانيو کې پدی باندې دی له صحت ورکې رحم دا مطلب څنګه جدي و استاد پاره دعاګانې وختي مستام دا حق دی چې دې لپاره به دعا غواړي دا نه چې لا ژوند دي نو وسوله مغواړي چې مرشینو بیا غواړي نه هر وخت کې دعا وخت لازم دي کغه په جون کې او که پس تمرګ نه وي نو وایا په دعا کې چې اے رب ترحم کې په دې دعا باندې کما رب بیانی صغیرا څنګه چې زما تربیت کړې ده په وړو کوالی کې نظام نن د دې حق ادا کوم نو دعا هم غواړم او چې څه زما د وس نه کیږي نو د خپل وس او طاقت مناسب د دې خدمت هم کوم. دومره تفصیل قران بل ذهن دې کړي دغه دا صورت دا سې دې چې دې کې اسباب ذکر کیږي یو په لږ عذاب دراتلو او بل په لږ عذاب د دفع کېدو نو دا هغه اسباب دي چې الله دې سره عذاب دفع کیږي نو ځکه وضاحت ډیر زیاتو کو او تنبیه ورکی انسان له الله رب العزت چې کته د مور او پلار قدر کړي وي چې کله ژوند دیو کنه او تا سره احسان کړي وي نو ته بنن پریشان نه وي دا ته چې ټکاري وي او کار دې سمې نه خوري او چې ست لاس اچي نو بس دا د هغه وجه ده کنه دا خو الله دې د پاره بیان کړو چې ژوند دې خوشي د دنیا کې د ډیرو حادثو او د مصیبتونو نه بچي د دې د خدمت په جوان دي نو چون کې تاسو هغه حق نه ادا کړي نو اوس چپی خوري کنه دا سور مخلوق چې چپی خوري نو دې هم دقه وځي چې کله ته نه دواړه خپي کله ته نه یو خپي او خیری و تم کلی وره ادی بیام وی چیرا پتہ نلگی چی سچل لینو خواه ربکم اعلم بما فی نفوسکم رب ستاسو دیر خپوئی گی پاگا نیت باندی چی ستاسو پا زرنو کی دی ولی اعمال پا نیت سر اعمال لی انما الاعمال بن نیات نو که تو هر عمل که استانیت پاگی که صحیح ده نو عمل قبول ده عمل ده سبب ده ده اللہ ده رضا او پاگی اللہ خپوئی گی چی ده پا کم نیت بانده ده کار کئی ان تکونو صالحین کچر تاسو پا خپلو نیتنو که دیر صفائی نیتونم د الله د رضای نور څه مقصد پکې نه د دنیا فینو کان علل اووابین غفورا نبی شکل الله ذات چې د داسې مؤمنانو تابعدارو د پاره بخشش کوونکې دی اووابین اوواب چې هغه پاره خبره کې الله ترجو کوي الله سره تعلق وی هر وخت کې سوال کوي د الله نه کوم معمولی غلطي وشي نظر توبه او باسي زر د خپل عمل نه رجوع کوي الله ته چې الله په نشوما معافي را تاو کې دغه سه کده مور او پلار په حق کې د دنا سو کمزوري وشي او کوتاهي وشي هغه وخت کې رجوع کوي او دا غي نه معافي غواړي نذیتا اووابین وی لیل اووابین دغه سیغه خلقم پکراغی چاگی سرد دی پینزو وقتنو دفرز منزنو سران اللہ والا حمد ورکلی نزیاتی منزو سرام کئی کاغد شپی نفل لی تاجد او کاغد اشراق منده کاغه د ماخاو ما مسخوتن په میان کې سنفلو ندیم هغه توابین وی کنه نو دی خلق تم اووابین یې ویل دي چې فنو کان لیل اووابین غفورا الله داس خلق د پاره بخشش کوونکې ده واات ذل قربا حقه والمسكين وابن السبيل دغه سي ورپسې دریم نمبر کې حق د خپلوانو دي نو ورکه خپلوانو لا حق ده خپلوانو حق شته په بنده باندې کاغه داغي سره خروزګار دي اغي سره د خلی صفائی ده دغه سې کداغي سره ضرورت یې اوستاوس کیږي ناغه ضرورت او حاجت ولې پوره کول شي د خپل ولی او صله رحمی چې ستوایي او کنا حاجت نشي پوره کوله دومره وس دی نه ای نو پرې دې خو به نه کنا صله رحمی چې داغه کم مقام دی چې حدیث کې راضي الله رب العزت هغه له خپل نمنه نم کٹ کړی چې رحیم او رحمان دا خد الله صفت ته او د دین غیله نوم یې خره چې صلی رحیمی رحیم او نبی علیہ السلام ویلو چې لیس الواصلو بالمکافی پلولی پالون کې دغه نه دی چې بدل خلاصي چیو ما سر ادا سکڑی نو زباو سرکو ما او رور میں دے فرائی میں دے روار میں دے پلانے میں دے او ما سر ادا سی وقت کدا سکڑی نو زکاو سرنن چی دے دا خو مکافات شو دا خو بدل پورا کول شو نو دی تواصل نشی ویلے ولیکن الواصلہ من قطعک هغه چاته وی چې هغه دې نه پریږي ځان ته چې مراد بیا زمتا تاجت نشتا اته وینا زماشته دې تواصل ویخه صله رحمی پالل دې تویل شي چې هغه دې نه پریږي ځان ته هغه دې راشړي او ته ځې چې نه کتا سورنګ حق نه پاله خو زه به حق پالم ندا اصل کې هغه سره چې دې د صلی رحمه خیال ساتيخه او چې نه دې ته ګوري چې بس کرا سره پلولي کین نو کومبا او کنه کین نو تاغي ولا ورځ ما بل لار دا صلی رحمینه دا هغه ته هم کافی وي دا دلی بدلی خپل چا سره خلق کین زه خپلوان به کیسه خصوصیت شه ورکا پلوانو تا حق ددیم او ورکا مسکینانو تا حق ددیم او ورکا مسافرو تا حق ددیم ولا تبذر تبذیرام او بیزایا خرچ مکوام بیزایا مال ملگوا دیتا تبذیر ویم فضل خرچی ذکر حضرت زجاج وی حضرت مجاہد وی چکہ یو سلے دو حد غرم رسر اولگی وچی پزے اولگی نو دی تبذیر نوی دا سخاوت تے دا صدق دا او که یو رو پہ اولگو لبیزایا نو دا تبذیر شو ولا تبذیر تبذیران دیو جنا دا سوال نشی رات لے چه قرآن وی چه تبذیر مکویم فضل خرچی مکویم او حضرت ابو بکر خطول کور جارو کڑیو چه سونا غطول روڑ بیت المال لن دا تبذیر نو دا غزی حضرت عمر نیم روڑ دا سنور نا تبذیر اغدی چه بیزای خرچ کے چونکه غی په ځای خرج کړو نو هغه ته تبذیر نشي ویلې ولا تبذر تبذیرا فضل خرچی ما کوي فضل خرچی به ځای مال ملګویم دې ته تبذیر وی ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین بشکا خلق چې به ځای مال لګی ادا ټول بکراله کنه مال څوک په ځای لګول شي ادا به ځای ولې لګي اخر د دبکه مطلب څه دی دا هم سوال لکنه چې دا مال خو ډیر قیمتي شی دی او ډیر خوږ شی دی د زړه غوښه ده او دا یو سړی بې ځایه لګین د ده پکې مطلب سی وی نوم او شهرت دا ډیر بل شان کار دی دغه درس نه خوښ دی ها نوم او شهرت چې زما نوم خلقو کې مشهور شي اخبار کې راشي او خلک خبرې وکړي چې را ډیر غټ کار وکړ ډیر لوی ټوپی و نو دې د پاره دې بیا فضل خرچ کوي نو الله وی چې دا مبذرین چې دي کنه کانو اخوان الشیاطین دارونه د شیطانانو دي ځکه دا خداغه کار دی اصلي کار خداغه دی کنه ها دا بې ځای خرچې چې کوي دا د شیطان کار دی او غزان لډی رونه پیدا کړی هغه ټی غټی دانی یې پکې کتلې دي ښا خو مس دې چې ډیر پوخ منشي دی کنه ها ډیر غټی دانی خپل قبضه کې اغوستې دي او شپار ورځ پیدا خرچونه کوي بې ځای په گمراهو کې په شیطانو کې دا رونه دي کنه ها پرور خوې دي تا وکان الشیطان لربه کفورا او شیطان خوارچا ته معلوم دی چې هغه خپل رب ناشکر دی نو چې څوک ایرور شو نو هغه ناشکر شو ولې رونه خدغه ته وینو چې اوس کین بل باغوم کوي کنه نو چې شیطان د خپل رب ناشکری کوي نو د ارور به هم د خپل رب ناشکری کوي دې کوم ځای ته ورسېدو دا اصول قران د دې لپاره بیانول حقوق الله او حقوق العباد دین دې ته وایي څه د دین نوم اخلي خو چې څه دې مطلب دی دین دې پیژندلې دین په قران کې پیژندې شي اسې خپل عمر خراب کو اسې به خپل معلوم ډیر خراب کړی اسې به خپل بچیوم غره چې په کومه غاړه روان کړی ا قرآن دې په ونوي قرآن نه خبر نکړو ځان سره دې ظلم کو دې سره دې ظلم کو چله رب العزت ویلو سورې شورا کې چې دغه خلق دې کنه خسرو انفسهم واهلیهم یوم القیامه ځانونه هم تباہ کړو خپل اهل هم تباہ کړو چې دې پته به د قیامت پرځ باندې لګي واخر دعوانا